สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 เอาละครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณกรได้เป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณกร สวัสดีครับพี่แจ๊คครับ ครับผมคุณกรตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ อยู่ในกรุงเทพกันครับ เฮ้ยเอ้ยโทษลืมไปเพราะว่าคุณกรโทรมาจากสถานที่ที่เกิดเหตุนี ่ใช่ครับถูกต้อง เดี๋ยวนะเราเจอเรื่องนี้มาประสบเหตุเรื่องนี้มาแล้วก็มาเล่าเรื่องนี้ในสถานที่นี้ไม่กลัวฮะ ไม่กลัวคร ับ เฮ้ยโอ้โหตอบแบบขึงขังชัดเจนมากไม่กลัวครับเออนะครับคุณกรอันนี้เป็นการคุยกันครั้งแรกระหว่างเรา ใช่ครับพี ่ไม่ตื่นเต้นเนาะ มีนิดหน่อยครับ นะครับค่อยๆลำดับเหตุการณ์ให้เราฟังกันครับว่าไปเจออะไรมาที่ห้องนี้เรื่องของเจ้าของห้องเชิญเลยฮะคุณกร ได้ครับผมเริ่มเรื่องเลยนะครับ ครับ ครับเริ่มต้นผมย้ายมาพักที่นี่เนี่ยได้ประมาณสัก1ปีกว่าๆซ ึ่ งขณะที่ผมมาที่นี่แรกๆเนี่ยผมพักอยู่กับพี่ชายแล้วครั้งหนึ่งน้องชายผมก็มาเที่ยวที่ห้อง คร ับ แล้วมีเหตุการณ์วันหนึ่งซึ่งผมพี่ชายและน้องนั่งดูทีวีด้วยกันนี่แหละ คร ับ แล้วก็ปิดไฟในห้องแล้วก็ปิดไฟที่ระเบียงสักพักหนึ่งไฟที่ระเบียงดังแป๊บเหมือนมีคนเปิดผมก็ไปปิด คร ับ สักพักมันก็ดังแป๊บผมก็ไปปิดดังแป๊บก็ไปปิดครบ3ครั้งผมบอกว่าชอบเล่นใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะซื้อไปให้ครับอะไรประมาณนี้นะครับ เฮ้ยตอนนั้นคือคำว่าไฟมันติดแน่นอนว่าสวิตช์มันต้องมีการกดเปิดตอนนั้นคือ ใช่ครับพี่ดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเปิดติดเลยครับ คือเราไม่มีความรู้สึกว่ามันผิดปกติหรือว่ากลัวอะไรเลยเหรอ ผมรู้ว่ามันมีอยู่แล้วเรื่องแบบนี้ครับ อ๋อ คือผมนับถืออิสลามนะครับ อ๋อ ผมพอหลังจากเหตุการณ์นั้นโอเคอยู่มาอีก2เดือนพี่ชายผมแต่งงาน ครับ ซึ่งพี่ชายผมก็ต้องย้ายไปอยู่กับภรรยาแกที่อ่อนนุชซึ่งผมก็ต้องอยู่คนเดียวละตอนเนี้ยน้องชายผมก็แค่มาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยพอระหว่างที่ผมมาอยู่คนเดียวตอนนี้อยู่ต่อช่วงอีกเดือน2เดือนอ่ะลักษณะที่มันเริ่มจะมาแปลกๆแต่ยังไม่มาเป็นรูปเป็นร่างนะครับเตียงเนี่ยทุกคืนอ่ะจะมีเหมือนกับว่ามีคนมาคั่นต่อเตียงทุกคืนเลยจนวันนึงเพื่อนผมที่ตกงานจากภูเก็ตมาขออาศัยผมเพื่อที่จะหางานทำอยู่ในกรุงเทพ ครับ ซึ่งผมก็โอเคตกลงอ่ะมาอยู่ด้วยกัน แ ล้ววันนั้นคือผมทำงานเกี่ยวกับเข้ากะเด็กบ้างอะไรอย่างเงี้ยซ ึ่ งคืนนั้นอ่ะเพื่อนผมต้องอยู่ห้องคนเดียว คร ับ แกก็ได้ยินป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กอะไรแปลกๆนี่แหละระหว่างที่แกลืมตามาเพื่อนผมนะครับแกลืมตามาปุ๊บบนเพดานอ่ะบนเพดานมันจะมีพัดลมนะครับบนเพดานอ่ะมีหน้าของลุงแก่ๆคนหนึ่งอ่ะทะแยะยิ้มให้อ่ะ บนเพดาน ใช่ครับแกผมอ่ะแกนอนอยู่แล้วแกก็แบบเฮ้ยอะไรวะอะไรประมาณนี้นะแล้วแกก็โทรมาหาผมแกบอกว่ากูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วกูไปละเอออะไรประมาณนี ้ เพื่อนไปเลยย้ายไปเลยผมก็อยู่ต่อพออยู่มาได้อีกสัก2-3เดือ นไอ้เรื่องเตียงสั่นเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยจนเขย่าอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติมากผมไปเจอกับพี่ที่อยู่ชั้น2คนหนึ่งเขาย้ายออกซึ่งผมก็ไปถามเขาว่าพี่ย้ายออกครับมีอะไรหรือเปล่าครับผมถามพี่เขาบอกว่าอ๋อพอดีพี่อ่ะเปิดตู้เสื้อผ้าปรากฏว่าพี่เจอหัวของคนแก่ตั้งอยู่ในตู ้ หัวคนแก ่ ต ั้ งอยู่ในตู ้ เหมือนแต่ว่าแกเปิดแล้วแกตกใจอ่ะเฮ้ยมันอยู่ในตู้ได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยประมาณ ครับครับ ซึ่งพอแกเจอเหตุการณ์นั้นแกย้ายออกทันที คือแกโดนผีหลอกเป็นลักษณะของหัวคนตั้งอยู่ในตู้เสื้อผ้า ใช่ครับแค่หัวอย่างเดียวครับไม่มีส่วนตัวเลยมีแต่หัวอย่างเดียว ก็เลยย้ายออก ย้ายออกเลย เออ ครับพอหลังจากนั้นอันนี้เริ่มจะมาถึงตัวผมละ ครับ นี่คือหนึ่งผมกลับมานอนปกติน อนคืนนั้นปุ๊บไอ้เตียงสั่นแต่คืนนั้นน่ะมันสั่นแบบมันรุนแรงอ่ะ มัน ปังปังปังปังปังปังจนผมรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ละผมก็ลุกขึ้นมานั่งบนเตียง ในระหว่างที่ผมลุกมานั่งบนเตียงเนี่ยมันมีกลุ่มควันดำๆลอยขึ้นมาจากมุมซ้ายของห้องซึ่งมุมขวาจะเป็นระเบียงเป็นควันดำๆเป็นรูปร่างเป็นรูปร่างของคนนะแต่ไม่ได้เป็นในลักษณะของคนแก่สักทีเดียวแต่เป็นรูปร่างเดินไปเดินมาลอยไปลอยมาสองสามรอบอ่ะจนผมรู้สึกว่าจะเอาอะไรถามว่าจะเอาอะไรแกก็เงียบไม่มีเสียงตอบนะผมบอกถ้าจะไม่ได้เอาอะไรนะรีบไปเลยนะไม ่ ใช่ที่ของคุณนี่มันห้องผมรีบไปเลยนะและไอ้สิ่งที่ผมเห็นตรงนั้นอ่ะมันก็ลอยออกไปทางระเบียงเฉยเลยนั่นคือเหตุการณ์ที่เริ่มแต่ชัดขึ้นแล้วและที่ชัดที่สุดที่สุดสำหรับของผมคือนะผมนอนอยู่แล้วผมรู้สึกว่าผมจำได้แม่นปีสามคือนะผมนอนอยู่แล้วก็ผมได้ยินเสียงแบบนี้พี่แจ ๊คเสียงเคาะ เสียงเคาะแต่เป็นการเคาะพื้นนะพี่นะ พื้นห้องเรา ห้องเรา อ๋อ ผมก็นอนแต่ผมนอนเนี่ยหันซ้ายหมายถึงว่าห้องกลางห้องเนี่ย ครับ มีคนแก่นั่งอยู่ซึ่งผมก็ค่อยๆหันไปแล้วก็เห็นแบบเป็นรูปเป็นร่างเป็นคนเลยอย่างเนี้ย ครับ น่าคือคนแก่ชัดๆพวกมีงงมีงองอะไรเรียบร้อยเลยแต่ไม่ได้หันหน้ามาให้นะคือหันหลังให้ผม ครับ ผมนึกในใจว่าถ้าหันหน้ามาให้เนี่ยจะเป็นยังไงวะอะไรผมนึกในใจนะแต่สรุปแล้วเขาไม่หัน ครับ ในขณะเดียวกันผมก็บทสวดผมก็มีบทสวดใช่ปะล่ะครับแต่ผมก็อ่านบทสวดไปพออ่านบทสวดไปสรุปว่าสิ่งที่ผมเห็นตรงนั้นอ่ะอันตรธานหายไปกับตาแหละครับแบบเฮ้ยหายอย่างนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมตกใจไงผมก็เริ่มรู้สึกว่ามันแปลกนะหอพักเนี่ยอยู่มาปีนึงนี่มีอะไรตั้งเยอะแยะเลยที่มันแบบแปลกแล้วในซอยที่ผมอยู่เนี่ยมันจะมีอยู่สองตึกซึ่งตึกผมเนี่ยจะไม่มีร้านค้าที่เป็นร้านขายร้านโชห่วยอะไรเงี้ยไม่มีเป็นตึกหลังมีแล้ววันนั้นผมก็เดินไปตึกข้างหลังไปซื้อของอย่างเงี้ยซื้อของขนมอะไรกินได้เปื่อยผมก็ถามเจ้าของร้านพี่ครับพี่พอจะทราบป่ะครับว่าไอ้ตึกด้านหน้าที่ผมอยู่เนี่ยเคยมีใครเสียชีวิตไห ม แล้วพี่เจ้าของร้านเขาบอกว่ามีน้องสองสามปีแล้วนะเป็นคนแก ่ อายุก็ประมาณ60-70ปีซึ่งผมเฮ้ยเริ่มแบบชักไว้เคยผมก็พยายามถามว่าพี่พอจะทราบไหมว่าพักชั้นไหนห้องไหนเขาบอกว่ารายละเอียดตรงนี้พี่ไม่รู ้ พี่รู้แค่ว่าวันที่เกิดเหตุอ่ะมีรถปอเต็กตึ๊งอ่ะมารับศพของคนแก่คนนี้ออกไปจากเป็ดที่ผมอยู ่ คือโดยสรุปเลยก็คือผมไม่รู้ว่าลุงคนนี้เสียชีวิตไปเนี่ยเขาเสียชีวิตชั้นไหนห้องไหนผมไม่แน่ใจเพราะว่าชั้นสองมีพี่คนหนึ่งที่เคยเจอเขาก็ย้ายออกเหมือนกันและผมก็เจอเหมือนกันในห้องของผมเรื่องราวทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับ เดี๋ยวนะคือคุณกรณ์ครับคุณกรณ์ผมอยากถามคุณกรณ์คุณกรณ์กำลังเจอสิ่งเหนือธรรมชาติคุณกรณ์ไม่มีความรู้สึกกลัวไม่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดธรรมชาติเราอยู่กับมันเรายอมรับที่อยู่กับมันได้หรอ คือเราต่างคนต่างอยู่ครับ อ๋อแต่เขามาอยู่ในห้องเรานะเหมือนกับเขาพยายามที่จะมาแสดงว่าเขาก็อยู่ในห้องนี้นะ ผมยึดคำว่าผมเป็นเจ้าของห้องนะผมยึดคำนี้ไว้ไงแล้วอีกอย่างนึงทุกครั้งที่ผมเจออะไรแปลกๆเนี่ย ค ือนั้นอ่ะผมอาจจะลืมสวดส่วนก่อนนอนถ้าเกิดผมไม่ส่วนมันก่อนนอนเนี่ยจะมีอะไรแปลกๆให้ได้รับรู้เสมอเลย คร ับ ประตูเปิดปิดเองบ้างห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นเรื่องปกติเลยซึ่งรู้สึกว่ามันชินอยู่จนชินอ่ะพี่ครับรู้สึกว่า ครับ เออต่างคนต่างอยู่เหอะแค่อย่ามาทำแบบมีเลือดไหลก็แบบมาถ้ามาในรูปร่างที่โอเคอ่ะผมรับได ้โอ้โห ผมรับได ้โอเ ค คือใจแข็งมากเดี๋ยวนะคุณกรณ์ครับผม ขออ นุญาตถามนะครับเมื่อกี้คุณกรณ์ออกตัวมาแล้วว่าคุณกรณ์นับถือศาสนาในส่วนของมุสลิมอิสลามถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกรณ์เจอเนี่ยแน่นอนว่าคำว่าผีในอิสลามไม่มี ไม่มีครับ สิ่งที่คุณกรเจอเรียกว่าอะไรครับแบบนี้ เขาเรียกว่ายินครับ เป็นยิน ยินต้องครับซึ่งอันนี้เป็นความเชื่อของมุสลิมนะครับไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาอื่นนะครับ ครับครับ ให้ความเป็นความรู้แล้วกันตามความเชื่อของมุสลิมเนี่ยจะเชื่อว่าเมื่อมีผู้หนึ่งผู้ใดเสียชีวิตไปเนี่ย ครับ มันจะมีไอ้ที่เขาเรียกว่าสิ่งมีชีวิตคู่ขนานซึ่งสิ่งนี้เนี่ยสามารถจำแรงแปลงกายเป็นใครคนใดคนหนึ่งก็ได ้ ตามที่เขาอยากจะเป็นแล้วเขาก็เลือกที่จะหลอกใครก็ได ้ ถ้าเขาเลือกจะหลอกและถ้ายิ่งเรากลัวมันก็จะยิ่งหลอก อ ะไรทำนองนี้ครับ เพราะฉะนั้นคือเราต้องไม่กลัวใช่ไหม ใช่ครับเราต้องไม่กลัว เป็นคำสอนเป็นคำสอนเลยว่าห้ามกลัวในสิ่งพวกนี้เราต้องอยู่เหนือเขาอย่างนั้นป่ะ ถูกต้องครับ นะครับเพราะว่าผมเคยได้ยินมาว่าทางหลักอิสลามจะไม่เรียกว่าผีจะใช้คำว่ายิน ใช่ครับ เมื่อกี้เนี่ยคุณกรพูดมาคำหนึ่งบอกว่าเอ้ยถ้ามารูปลักษณะปกติแบบเนี้ยยังพอรับได้แต่ถ้ามาแบบเละๆน่ากลัวอันนั้นไม่ไหวเหรอฮะ ถ้ามาแบบเละๆผมว่ามันต้องมีวิ่งบ้างครับพี ่ มันไม่ไหวอะถ้ามาแบบมาแบบหน้าเบี้ยวคอหักอะไรผมก็ช็อกมีช็อกบ้างครับแต่ถ้ามาในรูปนั้นที่แบบว่าเป็นโปร่งแสงแต่เป็นรูปมนุษย์ปกติอย่างเงี้ยโอเคผมรับได้ไม่เป็นไรผมโอเค นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคตามเขาเรียกว่าเป็นความเชื่อของแต่ละศาสนานะคุณผู้ฟังไม่วิจารณ์เรื่องศาสนาเด็ดขาดนะใครวิจารณ์ขออนุญาตให้ทีมงานบล็อกออกไปเลยนะฮะเพราะว่าทุกศาสนาเนี่ยก็จะมีความเชื่อของแต่ละศาสนานะครับแต่ที่สำคัญคือทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีถูกไหม ถูกต้องครับ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยอาจจะมีเฮ้ยถ้าเจอฉันก็จะมีบทสวดแบบของไทยของอิสลามมุสลิมก็จะมีบทสวดเป็นแบบของมุสลิมถูกไหมน่าจะเป็นการสวดเขาเรียกว่าเป็นการสวดแบบจะเรียกว่าแผ่เมตตาไม่ได้สิ มันถ้าตามบทสวดของศาสนาผมเนี่ยเขาเรียกว่าอ่านเพื่อไม่ให้สิ่งที ่ เป็นยินไอ้พวกนี้เนี่ยมารังควานในระหว่างที่เรากำลังนอน เป็นการป้องกันตัวเราเอง ถูกต้องครับ ใช่ไหมนะฮะแล้วก็ผมเคยได้ยินมาว่ายินเนี่ยมีสองแบบคือยินดีกับยินไม่ดี ใช่ครับ ใช่ไหม เหมือนมนุษย์นะครับคนดีกับคนไม่ดี นะโอ้ผมไม่เคยคุยกับคนที่แบบอยู่ร่วมกับผีได้ขนาดนี้อ่ะคุณกรณ ์ คุณกรณ์ใจเด็ดใจแข็งมากทุกวันนี้เดี๋ยวถามก่อนทุกวันนี้ยังอยู่ห้องนี้แล้วมันยังมีเหตุการณ์แบบนี้อยู่ไหมฮะทุกวันนี้อ่ะ ยังมีอยู่ครับไอเตียงเขย่าเนี่ยมันยังจนผมรู้สึกว่า เฮ้ย ขย่าไม่เป็นไรหรอกสบายใจ เตียงเขย่าในที่ว่านี่คือเรานอนอยู่เนี่ยมันสั่นทั้งเตียงเนี่ยนะ ใช่ครับพี่ หมายถึงว่าตัวฐานเตียงมันก็สั่นด้วยเหรอ ใช่ครับมันเป็นเหล็กนะพี ่เฮ้ยใหญ ่ครับผม เฮ้ย ประมาณนั้น คุณนอนอยู่ได้ยังไงวะคุณกอน คือพี่ชายผมอ่ะกลัวนะพ ี่ ชายผมตอนที่แกอยู่อ่ะแกกลัวนะพอแกเจอเรื่องแบบนี้แกไม่ไหวแกไปนอนที่บริษัทแต่น้องชายผมก็เป็นคนที่ไม่กลัวเหมือนกันแกเคยมานอนแกก็บอกนะเฮ้ยในห้องมีอะไรแปลกๆนะเดี๋ยวเตียงสั่นบ้างกลางคืนเดี๋ยวเสียงนู่นนี่นั่นบ้างคือน้องผมแกก็ไม่กลัวไงแต่พี่ชายผมอ่ะกลัวแต่ผมมันไม่กลัวเลย โ หแต่ไม่กลัวในที่นี้แต่ผมก็ไม่ได้ไปลบหลู่เขาไปก้าวก่ายในส่วนของโลกของเขาเขาไม่ทำอย่างนั้น ครับ ต่างคนต่างอยู่อะครับประมาณนั้นคร ับ แล้วเตียงที่ว่าสั่นเนี่ยสั่นทุกวันไหมฮะ แค่จะทุกวันอะพี ่สั่นตอนช่วงเวลาไหน ที่สองที่สามอะ เนาะตอนเรากำลังหลับเนี่ยนะ แล้วมันจะมีข้อสังเกตอย่างนึงก่อนที่เตียงจะสั่นจะมีเสียงตุ๊กแกมาก่อนพี ่ตุ๊กแกมันดังมาจากในห้องเราหรอ มาจากห้องข้างๆผมซึ่งห้องข้างๆผมอ่ะเป็นห้องว่างไม่มีคนอยู ่ในอพาร์ตเมนต์มีตุ๊กแกเนี่ยนะ ใช่คร ับ ผมว่าน่ากลัวกว่าผีตุ๊กแกเนี่ย ครับผมพอดังตั๊กแกเอาละเริ่มละกึกกึกอะไรประมาณนี้สิ โอ้เฮ้ยสั่นที่ว่านี่สั่นแรงขนาดไหนผมขออนุญาตถามเยอะๆนะคุณผู้ฟังคือผมไม่เคยเจอคนที่แบบใจเด็ดขนาดนี ้ก็ค่อนข้างแรงอ่ะพี ่ สั่นจนผมรู้สึกตัวได้ว่ามันสั่นจนต้องตื่นอ่ะแบบ ครับ เฮ้ยเพราะคื ให้คุณนอนบ้างเฮ้ออะไรประมาณนี้อ่ะพี ่เดี๋ยวนะคุณกรสมมุติเล่นๆนะว่าถ้ามีคนอื่นไปนอนที่เตียงเนี้ยในช่วงระยะเวลาตีสองตีสามเตียงมันจะสั่นมะ สั่นครับ เฮ้ยพี่บัตรพี่บัตรไปนอนให้หน่อยดิวันไหนก็ได้สักวันนึงอ่ะเออ นะดูได้ครับ เฮ้ยวันนี้พูดจริงนะคือถ่ายคลิปมาได้มั้ยผมอยากให้พี่บัตรตั้งกล้องถ่ายคลิปมาเลยแล้วให้พี่บัตรนอนผมอยากเห็นว่าเฮ้ยเตียงมันสั่นอะโอ๊ยถ้าสมมุติว่าตั้งกล้องแล้วคุณกรกับพี่บัตรนอนหลับไปเลยนะแล้วปรากฏว่าเตียงมันสั่นแล้วคลิปเนี่ยมันภาพวิดีโอมันถ่ายออกมาได้ดังเลยนะผมบอกให้ ผมเคยคิดอยู่ครับว่าจะเอากล้องเนี่ยมาตั้ง ที ่ผมนอนเคยคิดอยู่ครับ เฮ้ยจริงๆต้องทำนะคือถ้ามันสั่นทุกวันขนาดนี้คุณกรเฮ้ยมันคือเรื่องเหนือธรรมชาติมันคือ paranormal activity เลยนะ ใช่ครับถูกต้องครับมันติดวิสัยของธรรมชาติ อ ่ะเกิดไปแล้ว เออพี่บัตรไปให้หน่อยนะ พี่บัตรกล้ามาหรือเปล่าครับ พี่บัตรกล้าไปเปล่าเขาถามเฮ้ยพี่บัตรจริงๆถ้าวันนี้ไหวนะเลิกรายการไปเลยนะโทรหาคุณกรคุณกรผมถามหน่อยเอาแบบกว้างๆอยู่เขตไหนเนี่ย อยู่ย่านรามคำแหงคร ับ แค่นี้เองเออ ได้ครับ รามคำแหง คร ับ ผม เอออันนี้ก็พูดออกมาอีกแล้วเนี่ยก็เป็นอย่างเนี้ยเออโอเคอยู่ย่านรามคำแหงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ลองดูนะคือถามว่าเอ้ยผมไม่ไปเองไม่เอาผมรุ่นใหญ่แล้ว ผมไปมาเยอะแล้ว เดี๋ยวผมลองตั้งวิดีโอตั้งกล้องดูก่อนก็ได้ถ้าเกิดมีอะไรที่มันชัดเจนขึ้นมาเนี่ยผมส่งคลิปไปให้พี ่เออจริงๆเฮ้ยเรื่องนี้มันคือเรื่องใหญ่มันคือเฮ้ยเอาจริงๆคุณกรมันคือเรื่องระดับโลกเลยนะถ้าแต่ยังมันสั่นโดยที่กล้องวิดีโอเราตั้งอยู่จับภาพไว้แล้วเตียงมันสั่นเห็นๆน่ะเฮ้ยไม่ธรรมดา ใช่ครับไม่ธรรมดาแน่ๆครับ เออนะครับได้ฮะคุณกรเดี๋ยวยังไงเนี่ยให้พี่บัตรลองติดต่อไปที่คุณกรนะช่วงดึกๆนะถ้าวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ได้ ได้คร ับ ได้ครับนะ โอเคเพราะว่าเดี๋ยวเสาร์หน้าพี่บัตรจะลาหยุดนะครับก่อนลาหยุดเน ี่ ยก่อนลาหยุดต้องจัดให้1ทริปก่อนนะฮะ คร ับ ผม โอเคได้คุณกรขอบพระคุณมากๆครับ ครับผม ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ